son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, hoş geldiniz bir kez daha. 7 Aralık değil mi bugün? Evet. Tamam, doğruyuz. Her zamanki takımımızla birlikteyiz. Merhaba, ben Pelin. Merhaba, ben Merve. Şimdi ben birazcık tedirgin oluyorum. Genelde bir dinleyicimiz şey dedi. Ya şu programları lütfen bir gece önceden açıklar mısınız ertesi günde konuşacağınızı? Ben de dün akşamdan yazınca Facebook'ta şunları konuşacağız diye. Bu sefer ertesi gün gerçekten onları konuşmak zorunda hissediyorum kendimi. Hani bir noktada da fikir değiştirmek olmuyor onu söyledim diye. Niye acaba konuyu seçip ona göre mi dinleyecek? Bilmiyorum valla. Keşke söyleseniz bir gün önceden dedi. Ona göre bir gün önceden açıkladım. Bugün ne konuşacağız? Bugün kısacası dur ben şuraya tam başlığını yazdım. Yazının başında. Tüm Avrupa dönerken biz neden hala gömlekliyiz? Başlığımız. Evet. Temel konumuz bu. Hala palto giymedik. Ben giyiyorum sayılır az çok ama hani onsuz da yaşayabilirdim bugün. Nedendir? Bunu birkaç tane şey var açıklama sebebi. Bunları çeşitli şekillerde açıklamaya çalışacağız. Bunların başında şu geliyor. Avrupa'yı esasında temelde ikiye ayırmamız gerekiyor. Avrupa'nın Alp Dağları'nın güney kısmı ve Alp Dağları'nın kuzeyi diye. Ha bir de çok konuya girmeden önce temel bir tane lafımız. Biliyorsunuz biz hiçbirimiz meteorolog değiliz. Evet. Ve esasında bu soruya cevap vermemiz çok hani doğru değil belki ya da beklenmiyor diyeyim. Meteorologların işi. Ve ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi meteorologlar ne yapıyorlar genelde? Meteorologlar internetteki web sitelerini açıyorlar. İnternetteki web sitelerinden pek çoğu hava durumunu okuyorlar. Mesela bu hava durumuna göre bu akşam 11 derece olacakmış İstanbul ve açıkmış gökyüzü. Sonra çarşamba günü 16 derece, perşembe günü 18 derece, cuma 13 yağmurlu, cumartesi 6 derece bayağı düşmüş ve yağmurlu, pazar 7 derece ve az yağmur, pazartesi 7 derece, salı 6 derece, çarşamba 8 derece, perşembe 9 derece diye gidiyor. Yani önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde herhangi bir şekilde kara benzer bir şey İstanbul'da görmemiz söz konusu değil. Dolayısıyla da hani bir takım dolduruşlara çok fazla gelmemek gerekiyor. Ben sınıfta öğrencilerle çok ciddi iddialara girdim. Yani belki abartıyorum ama dediğimiz şey şu. Bunu bizim herkes biliyor. Bir daha İstanbul'a kar yağmayacak. İddiasına giriyorum. Kesine girdiniz hocam. Şöyle bir şeye girdik bir sınıfta. Ben dedim ki bir daha İstanbul'da yağmur yağmayacak. Hocam saçmalamayın ya dedi bir tanesi. Tamam dedim var mısın oğlum iddiaya? Tamam dedi iddiaya girelim. Ama dedim bak ben çok saçma sapan bir şey söylüyorum. Bir daha İstanbul'da kar yağmayacak gibi. Hani öyle hani eşit iddiaya girilmez. Nesine girelim? Sen de bir şey iddia ettiniz. Hayır. Şimdi şöyle hani sen kazanırsan ben sana yemek ısmarlayayım. Ben kazanırsam sen bana yemek ısmarla olmaz bunda. Çünkü benim söylediğim çok böyle garip bir şey. Tamam hocam dedi. Ben daha büyük yapayım. Tamam dedim. Eğer ben kazanırsam sen bütün herkese yemek ısmarlıyorsun sınıftaki. Bütün öğrencilere. Yemedim. Sen kazanırsan ben sana. Tamam hocam dedi. Anlaştık. Sıkıştık. Bakalım. Zaman dilimi ne kadar? Bu sene. Bu sene. Bu sene. Ha, bu senenin hiç yağmaması. Bu sene yağmayacak her şekilde. Yalnız bu kar yağmamasından da benim kastım şu. İstanbul'un makul yerlerinde o karın 24 saat durması gerekiyor. Tutacak yani. Hani gökyüzünde karın aşağıya düştüğünü gördünüz değil. Gece yağacak, ertesi gün. Ertesi akşam duracak. Yani ertesi gün geçtiğinde yerde. Hani bu Kayış Dağı'nda değil. Çamlıca'da değil. Hani Taksim'de gibi yerlerde. Şimdi tabii bu kadar kesin konuşup olmaz öyle şey dememizde çok fazla bir anlam yok. Yani ben de iddiaya girerim ama hani iddia oynuyormuş ya da milli piyango bileti alıyormuş gibi düşünün bu konuyu. Yalnız temeli şu, bir daha İstanbul'da kar yağmayacak dememiz küresel iklim değişikliğidir. Çünkü artık İstanbul gittikçe ısınıyor ve kar gittikçe İstanbul'da azalacak. Özellikle de önümüzdeki 3-5 sene güneşin çok pozitif etkisi var İstanbul'daki sıcaklıkların artmasına. Dolayısıyla esasında bilimsel olarak konuşacak olursam, İstanbul'da kar yağacak olursa önümüzdeki 10 sene bu benim için sürpriz olur. İmkansız değil, olmaz değil ama olacak olursa bir anormal iklim olayı diye bakıyorum ben ona. Çünkü normalde artık İstanbul'da kar yağmıyor olması gerekiyor. Her geçtiğimiz sene sıcaklık biraz daha arttığı için bu sene sıcaklıkların böyle 0 derece ve altına düştüğü zamanları ben çok göreceğimizi ummuyorum diyeyim. Yalnız tabii şöyle bir durum var. Bir de dünyanın geneline baktığımızda dünyanın genelini etkileyen bazı atmosfer olayları var. Bunların başında hepinizin ismini bir yerlerden duyduğu El Niño diye bir olay var. Ne bu El Niño, hatırlıyor musunuz? Çalışmadığım her yerden rızık, sordu hocam. Her rızık onunla sordu, nasıl? Evet, hoca çalışmadığım yerden sordu gene. Bir de onun kardeşim vardı. Evet. Kız kardeşi. Kız kardeşi var. Şimdi El Niño dediğimiz şey şu. Güney Amerika'nın batı kıyısında, yani Pasifik Okyanusu'nda suyun sıcaklığı balıkçılar açısından çok önemli. Çünkü orada normal zamanlarda olan şey okyanusun dibinden soğuk suyun çıkıp soğuk suyla birlikte besinlerin okyanusun yüzeyine çıkıp orada balıkların tabii sayısının çoğalması bu dipten gelen soğuk su ve besinlerle. Bu normal durumu onun. Yalnız arada sırada bu dipten gelen soğuk su akıntısı birazcık azalıyor ve okyanusun yüzey sıcaklığı artmaya başlıyor. Buna El Niño deniyor. Buna karşılık bir de bunun tersi var, La Niña. O da bu soğuk su akıntısının kuvvetlenmesi ve yüzey sıcaklığının düşmesi, suyun sıcaklığının. Yalnız bu tabii sadece Güney Amerika'nın batı kıyısında olan bir şey değil. Bu bütün Pasifik Okyanusu'nu etkiliyor. Yani Güney Amerika'dan Avustralya'ya kadar olan bütün bölgeyi etkileyen bir durum. Yani sıcaklık arttığı zaman bunların tamamının sıcaklığı artıyor. Düştüğü zaman da tamamının sıcaklığı azalıyor. Şimdi dünyanın epey büyük bir kısmının su olduğunu ve suyun da dünyanın atmosferini etkileyen en önemli olaylardan biri olduğunu ve atmosferdeki olayların da bizim iklimimizi belirlediğini düşünecek olursak, oradaki okyanus yüzeyindeki herhangi bir değişiklik bizi ciddi açıdan etkileyecek atmosfer olarak. Dünyada bazı yerler var ki bunlar birebir anında ve hemen etkileniyorlar. Ben nereleri yazmıştım burada? Mesela El Niño Güney Amerika'yı bir kere kafadan çok direkt hızlı etkiliyor. Kuzey Amerika'yı da esasında ısıtıyor ve yazların daha sıcak ve nemli olmasına sebep oluyor. Sonra bunun etkileri Avustralya'ya gidiyor, Güneydoğu Asya'ya gidiyor. El Niño Güneydoğu Asya'da ve Avustralya'da sıcak durumlara yol açıyor. Bu çalı yangınlarının çoğalmasına sebep oluyor Avustralya'da. Buna karşılık Doğu Afrika'ya bile etkisi olabiliyor. Bizim, yani Türkiye açısından buna baktığımızda, Türkiye'de çok fazla ciddi bir etkisi görülmüyor. Hani El Niño pozitif olduğu zaman Türkiye'de şu olur, negatif olduğu zaman bu olur gibi, hani Güney Amerika, ne bileyim Avustralya gibi kesin konuşulacak bir durum yok. Birazcık baktığımızda La Niña durumu, yani El Niño'nun tam tersinde, Orta ve Doğu Avrupa'nın soğuduğu kışın söyleniyor. Yalnız dediğim gibi bunlar böyle çok bilimsel, işte şurada yayınlanmış bakın kesinlikle değil. Bu hani bir takım çalışmalar var bu konuda. Çünkü bu bağlantıları kurmak çok kolay değil. Bu sene gerçekleşmiş peki hocam? Dur. Şimdi La Niña, yani suların soğuması Avrupa'nın ortasında ve doğusunda da soğumaya neden oluyor. Yalnız şimdi okyanus çok, biliyorsunuz, su çok zor ısınıp çok zor soğuyan bir nesne. Yani hava gayet hızlı ısınıp soğuyabiliyor. Toprak bir nebze ısınıp soğuyabiliyor ama su çok zor ısınıp soğuyor. Dolayısıyla Pasifik Okyanusu'ndaki suyun sıcaklığının değişmesi, dünya iklimine etkisi birkaç ay gecikmeyle oluyor. Yani El Niño'dan La Niña'ya geçtiğimizi, mesela daha doğrusu Pasifik Okyanusu'nda El Niño'dan La Niña'ya geçildiğini Avrupa'nın algılaması yaklaşık olarak 1-2-3 ay sürebiliyor. Tamam mıyız? Bu bilgide de okeyiz. Bir sonraki adımı, ne zaman en son El Niño vardı dünyada? Bu Haziran 2010. Yani bu senenin Haziran ayına kadar dünyada El Niño vardı. Ve bunun karşılığı Doğu ve Orta Avrupa, görüyorsunuz Ağustos ayının sonuna kadar çok ciddi yüksek sıcaklıklarda gitti. Ama işte bu hafta en son okuduğum 52 tane ölü var Polonya'da soğuktan. Bu da La Niña'ya geçildiği anda Avrupa'nın kuzey, doğu ve Orta Avrupa'nın belirli kesimlerinde bu sıcaklık değişimi zaten hani az bir korelasyon gösterse de etkisi oluyor. Tamam mıyız? Yani şu anda Avrupa'nın kuzeyinde La Niña etkisi görülmeye başlandığı için yani buranın soğuması zaten bilinen ve beklenen bir olaydı. Ha, bu kadar soğudu, soğumadı. Şimdi onun için bir etki daha var. O etkiyi de konuşmak için bir müzik arasına gidelim. Ondan sonra da o etkiye başlayacağız. Me Bir geçen hafta çaldığımız müziğe Merve sormadı bu ne diye. Çünkü onun istek parçasını çalmıştık geçen hafta. Onun dışında ben de azam bu ne bu ne demiyor. Ben de istek parça yapayım mı? Yaptın az evvel. Hayır dedik hayatım biliyorsun arada. Onu karıştırmayalım. Yok istek parça başka da oldu. Hani şu şu diye çalacağız. İstek olur. Bu benim isteğimdi. Ben canım istedi. Beğendik Santana. Corazon Espinado bu 2000. Değil mi? Yok pardon 99 sonu çıkmıştı bu albümü Supernatural diye. Konumuza geri gelelim. Niye Türkiye'de havalar böyle gömlekle dolaşıyoruz da Polonya'da 52 kişi öldü. Bunun bir açıklaması şu şekilde. Atlantik Okyanusu'ndaki hava durumu esasında bizi Pasifik'te ne olduğundan çok daha fazla ilgilendiriyor. Atlantik Okyanusu'nda da temelde bu hani çok duyarız bir Basra alçak basıncı diye bir laf vardır. Evet, ona evet. Benzer iki tane basınç sistemi var. Bunlardan bir tanesi Azor Adaları üstünde bir yüksek basınç sistemi var. Bir tane de İzlanda üstünde bir alçak basınç sistemi var. Bu iki tane basınç sisteminin nasıl yer değiştirdiği, daha doğrusu yer değiştirdiği değil mi? Kaydığı azıcık Atlantik Okyanusu üstündeki hava akımlarını çok etkiliyor. Şimdi bunların yerlerine göre ve bunların ikisinin değerlerinin farkına göre bir indis oluşturuluyor. Buna Kuzey Atlantik Salınım İndisi deniyor. Ve bu indis eğer pozitif olacak olursa yazın Akdeniz bölgesi çok sıcak zamanlar geçiriyor. Avrupa serin ve yağışlı zamanlar geçiriyor. Tam tersi negatif olduğunda da Akdeniz bölgesi biraz daha serin ve yağışlı. Avrupa'nın kuzeyi ve doğusu ciddi ölçüde sıcak zamanlar bundan geçiriyor. Bundan bir kere daha bahsetmiştik değil mi? Hı-hı. Tabii ki. Tabii ki. Tam tersi olarak da eğer negatif fazındaysa Avrupa'nın kuzeyinde yüksek sıcaklıklar görülüyor. Ve düşük sıcaklıklar ve düşük yağış görünüyor. Normal dünyanın işleyişi bu. Tam tersi Avrupa'nın güneyine indiğimizde yani Alp Dağları'nın güneyine indiğimizde de sıcaklıkların hem sıcaklık hem yağışın azaldığını görüyoruz negatif fazında. Şimdi biz epey ciddi bir süredir bu indisin negatif fazındayız. İndis yaklaşık olarak 1 Ağustos gibi negatif faza geçti. Net olarak negatif faza geçti. 1 Ağustos'tan bu yana da negatif fazda devam ediyor. Arada çok kısa bir zaman oldu. Nerede o? Tam bir bakayım hangi güne denk geldiği bunun. Yaklaşık 1 Ekim ile 20 Ekim arası falan. Yok pardon 10 Ekim arası. Birazcık pozitife geçti. Ama onun dışında geçtiğimiz yaklaşık 5 aydır negatifte gidiyor. Negatifte gidiyor demek. Türkiye'deki sıcaklıklar beklenenden yüksek olacak. Avrupa'daki sıcaklıklar da beklenenden düşük olacak. Yağış Türkiye'de de az olacak. Pardon Türkiye'de normal ama Avrupa'da azalacak. Yağıştan kasıt yağmur. Yağmur. Yağmur ve kar. Şimdi peki buradaki temel sorun niye yağmur ve kar Avrupa'da bu kadar etkili oldu? Yani Avrupa'nın doğusunda çok fazla kar yağışı değil sorun olan hava sıcaklıklarının çok düşük olması. Ama Avrupa'nın batısına baktığımızda da orada çok ciddi kar yağışı var. Yani bunu haberlerde dinlemişsinizdir. Epey sayıda havaalanı kapandı. Tren yolları. Beni ilgilendiren kısmı bütün futbol maçları ertelendi geçen hafta sonu falan gibi. Bir takım sorunlar var. İnsanlar trenlerde hapsoldular. Bunun temel sebebi yağışın artıyor olması. Evet şu anda La Niña etkisi var ama daha önemli bir nesne. Şimdi iklim değişikliği bu probleme ne getiriyor? Yani bu normalde şimdi uzun vadede iklim değişikliği ne getirecek? Uzun vadede iklim değişikliğinin getirisi demek hoş bir şey değil. Sonucu. Noktada. Değil. Sonucu getirdikleri. Dünya neredeyse kalıcı bir El Niño'ya girecek. Yani çünkü okyanus suları ısındıkça beklenti La Niña'dansa El Niño'nun olması. Dünya El Niño'ya girince dünyanın genellikle neredeyse tamamında da sıcaklıkların kısmi olarak yükselmesini bekliyoruz buna paralel olarak. Ve yağış rejimlerinin değişmesini. Şimdi yalnız burada bir nokta daha var. Hava su ısındığı zaman biliyorsunuz daha fazla su buharlaşıyor. Evet. Daha fazla su buharlaştığı zaman atmosferde daha fazla su buharı oluyor. Daha fazla su buharı olduğunda yağış düştüğünde daha fazla yağış düşüyor. Şimdi hava soğuyacak olursa siz normal şartlar altında atmosferde fazla su buharı olmayacağını düşünüyorsunuz. Ama küresel ısınmanın getirdiği ekstra bir su buharı var atmosfere. Dolayısıyla bizim bütün bu bahsettiğimiz indislerde işte şu zamanda yağış görülür, bu kadar zamanda az olur, şu olur. Bunların tamamı normal şartlar için hesaplanmış konular. Küresel iklim değişikliğinin bu probleme getirdiği temel nokta bu yağış miktarının artması. Avrupa'nın batısında da hem sıcaklıklar düşüp hem yağış miktarı arttığında orada yağan nesne de kar oluyor. Ve yağan karın miktarı çok çok artıyor. Hazırlıklı değiller mi bir de hocam? O zaman çok burada fazla. En önemli şey su buharı. Su buharı tabii zaten hani hep üstüne basa basa söylediğimiz temel yani iklim değişikliğine sebep olan nesne karbondioksit, atmosferdeki karbondioksit miktarı. Ama onun etkilediği ana faktör atmosferdeki su buharı miktarı, o da iklim değişikliğine sebep olan olay. Yani sera gazlarının en tehlikelisi atmosferdeki su buharıdır. Ama biliyorsunuz atmosferdeki su buharına yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani şöyle, kışlar Avrupa'da, dünyanın pek çok yerinde eğer çok soğuk geçmezse kar miktarı artar. Bu şimdi bizim çok alışık olmadığımız bir düşünce. Soğuk olursa kar olur. Soğuk olursa kar olur. Yani biz Türkiye'de öyle düşünerek yaşıyoruz. Yani hava soğursa kar olur. Yalnız şimdi birazcık düşünün. Karın yağması için su buharının atmosferde olması gerekiyor. Su buharı yok. Atmosferde, atmosfer ne kadar soğuk olursa atmosferin tutabileceği su buharı miktarı o kadar düşük. Dolayısıyla su buharı atmosfere çıkamıyor peşin peşin. Dolayısıyla da yani genel atmosferde ne kadar çok su buharı olacak olursa ve sıcaklıklar ne kadar çok düşmeyecek olursa yağan nesnenin kar olması ihtimali o kadar artıyor. Ya da karın, yağan karın miktarı o kadar artıyor. Yani Avrupa'da şu anda görülen şey o. Atmosferde bol miktarda su buharı var. Sıcaklıkta biraz düşünce ciddi miktarda kar yağışı gördü Avrupa. Peki karı hazırlık değiller mi hocam çok? Şimdi hani normalde kışları daha serin yani buraya nazaran daha ılıman geçiyordu belki de. Anlaştık. Hazırlar ama temel nokta şu. Mesela ben size çok basit bir örnek vereyim. Vaktimiz biraz azaldı ama. 1993 ya da 94'tü sanıyorum. Mart ayının başıydı. Ben gene radyoda çalışıyorum ve gece programım var. Gece yani ona mezarlık programı diyorlardı. Gece 12'den sabah 6'ya program yapıyorum. Ve okulun bahar bayramının son günü. Ve bütün millet bahar bayramına gitmiş işte Florida'dan şuradan buradan telefon ediyorlar. Başka kimse bulamamışlar okulda, stüdyoda bana. İşte hava nasıl orada diye. Çünkü ben stüdyoya gelirken dışarıda yaklaşık olarak bel boyu kar vardı. Ve sokağa çıktım, sırt çantamı aldım, yüklendim, gidiyorum radyoya. Otobüs yok, hiçbir şey yok çünkü bel boyu şehrin ana caddesinde kar var. Oradan bir tane araba geldi. Ya ben de götüreyim seni, birazcık da ağırlık olsun dedi. Tamam dedim, bindim arabaya. Ne işte dedim, nereye gideceğiz yani, bel boyu kar var. Dur bir dakika dedi. Bir tane kar küreyici geldi adamı almaya. Sen kimsin dedim adama. Ben dedi buranın karayolları şefiyim. Oo. dedim. Biz şimdi burayı küremeyiz ki dedi. Daha kar yağıyor. Kar böyle yağarken kürenmez. Bıraktık, herkes evinde otursun, kimse dışarı çıkmasın. Şu kar bir yağsın. Ondan sonra biz açacağız sabah bunların tamamını. Ama iş başında olalım, hani biz görevimize gidiyoruz burada dedi. Yani buradaki temel nokta adamların hazırlığı bu. Kar yağsın, havaalanı kapansın, şunlar kapansın. Ama bittiği an hızlı temizleyelim bunların tamamını. Hmm. Ana fikri o. Yani onların hazırlık kavramı bu. Bizimki gibi aman aman aman aman hiçbir şey olmasın. Ya kar yağdı mı evde oturun ya, çıkmayın dışarı. Neyse, bununla bitirelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. İyi haftalar. İyi günler. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.